Murray, Death Squad, LOD, Strong Island, New York, all the way to Poland. Let's go. Zamiast siedzieć i myśleć, za co kupię szczęście, ja będę robić rap, nawet jak utniesz mi ręce. Nie potrafię nic więcej, chociaż żyję bez granic, nawet bez rąk w MPC. Beat bije stopami, może spalić mi dom, także studia nie odzyskam. Wtedy następną płytę nagram, kurwa, na skrzypcach, bo nie smakuje nic jak krew na tych strunach. Od 8 godzin gry, uwierz, ból prosi o skuna. To ten freestyle, co w moim mózgu czuwa jak bulldog. Od ceremonii mistrza czysta woda lub bourbon. Za zdrowie i luz, co daje nam odetchnąć. Za serce jego stan, stale utrzymane tętno. Możesz odciąć prąd, nas nie zatrzyma nic, bo nawet bez prądu będę nawijać pod beatbox. I choć zabiją hip-hop tymi dziwkami i hajsem, to nie zabiją w nas tej zajawki na zawsze. Popękane membrany, za te breaki, wersy podkładane na nich, każdej pękli. Bez granic świat, na jaki patrzę, może zabić hip-hop, ale nie to, co jest w nas, wiesz. Za te bębny, popękane membrany, za te breaki, wersy podkładane na nich, każdej pękli. Bez granic świat, na jaki patrzę, może zabić hip-hop, ale nie to, co jest w nas, wiesz. Hey, yo, hip-hop, they said it would never last. Now look, 40 some odd years done passed. I called up Uncle Herc cause he brought it here. He said, yeah, Keith, you right and it ain't going nowhere. Even if it didn't go Motown, we'll still rep the culture and live the life of the street gutter bass with the kick and the snare. Hip hop give life like the sun in the air. Yeah, so breathe it in cause it's free. And you can't reach the side and take this from me. Nah, you gon' have to kill me twice, cause I rap to the death and hip hop's my life. Thank God for the five elements, DJ and MC and breakdancing, graffiti and dressing. To the world is a blessing, hip hop to infinity, no question. Za te bębny, popękane membrany, za te breaki, wersy podkładane na nich, każdej pękli. Bez granic świat, na jaki patrzę, może zabić hip hop, ale nie to, co jest w nas, wiesz. Za te bębny, popękane membrany, za te breaki, wersy podkładane na nich, każdej pękli. Bez granic świat, na jaki patrzę, może zabić hip-hop, ale nie to, co jest w nas, wiesz. Nie potrzebuję płuc, oddech daje mi koncert. Jestem tylko hype-manem, propsów sobie zaoszczędź. Za ten szacunek na ośce, honor, dumę, krew. Podnieś kieliszek w górę, żeby zabić ten stres. Pierdol gniew, ty lepiej odpuść sobie. Nikt tu nie nosi przecież kurwa wąsów jak Smoleń. To mój hip-hop prawdziwy i szczery, dla rodziny, przyjaciół, resztę sobie przemyśl. Żebym miał życie przeżyć jeszcze raz, to tak samo. W tych dźwiękach moja miłość, tożsamość. Tak to zaprogramowano. Ulice tętnią rapem, ten rap daje mi siłę, nadzieję i pracę. 25 klatek panoramy na dwójce. Daj ten track na opór, żeby zagłuszyć tę kurwę. To nie jest trudne, basem gości spa. Moja miłość, moje życie, bałty rap. Za te bębny, popękane membrany, za te breaki, wersy podkładane na nich, każdej pękli. Bez granic świat, na jaki patrzę, może zabić hip-hop, ale nie to, co jest w nas, za te bębny, popękane membrany, za te breaki, wersy podkładane na nich, każdej pękli. Bez granic świat, na jaki patrzę, może zabić hip-hop, ale nie to, co jest w nas, wiesz. Wszystkie wersy, talent bez klubu na podwórku. Prawdziwym śmiechem się ostatni śmieje. Wszystkie wersy, talent bez klubu na podwórku. Jedni robią głupoty, a